1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek do sądu o doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Sąd nie zgadza się na areszt, ale wprowadza dodatkowy środek zapobiegawczy wobec kierowcy podejrzanego o spowodowanie tragicznego karambolu pod Gdańskiem. Iga Świątek wygrywa ostatni mecz grupowy w Riyadzie. O awansie do półfinału zdecyduje pojedynek innych rywalek. Jutro do sądu ma trafić wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Dokument jest już gotowy, a widział go nasz reporter Michał Fabisiak. We wniosku znajdują się m.in. dowody na to, że Zbigniew Ziobro celowo nie stawiał się na komisji. Zawiera historię doręczeń przekazywanych przez policję. Pokazuje, jak Zbigniew Ziobro unikał tych pism. Szczegóły mają zostać przedstawione w Sejmie jutro. Jeszcze w piątek wniosek ma trafić do sądu. Przypomnę, że Zbigniew Ziobro już czterokrotnie nie stawił się na komisji. Początkowo nieobecność usprawiedliwiał chorobą. Kolejne absencje już w mediach społecznościowych uzasadniał wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że komisja została powołana niezgodnie z ustawą zasadniczą. Członkowie komisji z koalicji rządowej nie uznają tego orzeczenia. Tłumaczą, że zostało wydane z udziałem sędziów nieuprawnionych do orzekania. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Kierowca Zira podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku pod Gdańskiem musi wpłacić 100 tysięcy złotych poręczenia. Sąd podtrzymał dziś decyzję o braku aresztu dla mężczyzny, ale zwiększył środki zapobiegawcze o poręczenie majątkowe. Podejrzany pozostaje pod dozorem policji. Do tragicznego wypadku doszło 18 października późnym wieczorem na trasie S7 pod Gdańskiem. W karambolu uczestniczyło 21 samochodów. Zginęło 4 dzieci, a 15 osób zostało rannych. Sprawcy wypadku grozi 15 lat więzienia. Prezydent Francji Emmanuel Macron proponuje w Budapeszcie, by Europa wzięła większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. W stolicy Węgier trwa szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Przyjechało 47 przywódców. Wśród nas, Europejczyków, nastąpiło strategiczne przebudzenie i musimy je zaakceptować. Nie możemy wiecznie oddawać naszego bezpieczeństwa Amerykanom. Ważne jest również wysłanie wiadomości, że mamy też własne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa. Tak więc niezależnie od tego, czy jesteśmy członkami Unii Europejskiej, czy nie, musimy rozwijać i stawiać na europejską produkcję przemysłową. Część europejskich przywódców obawia się, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ograniczy militarne zaangażowanie Amerykanów w Europie. Między innymi Francja głośno mówi, że trzeba zabezpieczyć nie tylko Ukrainę, ale też inne kraje sąsiadujące z Rosją. Iga Świątek pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę 6-1, 6-0 w swoim trzecim i ostatnim meczu grupowym na turnieju WTA Finals w Riyadzie. Spotkanie trwało niecałą godzinę. Mimo zwycięstwa wiceliderka światowego rankingu nie jest jeszcze pewna awansu do półfinału. Stanie się tak, jeśli w ostatnim meczu fazy grupowej czeszka Barbora Krejcikowa przegra z Amerykanką Coco Gauff. To spotkanie zacznie się za godzinę. Poznaniacy rozdają w Warszawie słynne święto marcińskie rogale. Po stolicy jeździ zabytkowy tramwaj, w którym oprócz słodkiego wypieku można dostać zaproszenie na imieniny ulicy Święty Marcin. To w poniedziałek, święto niepodległości, ale Ewa Plachimowicz z poznańskiego magistratu zachęca, żeby przyjechać na kilka dni. Zapraszamy najchętniej na cały weekend od 9 do 11 listopada, ale to 11 listopada są główne obchody imienin ulicy Świętego Marcina. Rozpoczynają się już od rana, ale głównym takim clou jest pochód świętomarciński o godzinie 13, potem przekazanie kluczy do miasta przez prezydenta Świętemu Marcinowi i potem dalsze świętowanie. W programie obchodów są m.in. warsztaty dla dzieci i dorosłych, koncerty oraz kiermasz z jedzeniem i rękodziełem. Klimat. Mimo zachmurzenia, nisko zalegających chmur i utrzymującej się miejscami gęstej mgły, większość stacji mierzących jakość powietrza ma kolor zielony, co oznacza, że oddychamy dobrym powietrzem. Najlepszą sytuację notujemy na północy i w centrum kraju, nieco gorzej jest na południu. Tam przeważa kolor żółty, a to znak, że powietrze jest umiarkowane. Najgorszą sytuację pokazuje stacja w Katowicach, gdzie jakość powietrza jest zła, a wartość pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 znacznie przekracza normy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przed kilkoma sekundami minęła 15:14. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffmann. Dzisiejszą tonację realizuje Elżbieta Malinowska. Wczoraj 60. urodziny obchodził Corey Glover, oryginalny wokalista grupy Living Color. Living Color, koniec lat 80., pierwsza połowa lat 90. to absolutnie ścisła czołówka funk metalu obok takich słynnych grup jak Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction czy Faith No More. Cult of Personality, utwór z pierwszego albumu grupy Living Color, Vivid. Ta piosenka dostała nagrodę Grammy, między innymi dzięki świetnej grze na gitarze Vernona Reeda. Jego solo było jednym z ciekawszych w tamtym okresie, jeśli chodzi o zespoły metalowe, grające trochę właśnie w stylu funkowym czy też hip-hopowym. Fragmentami oczywiście, bo nadal to był metal. Teraz posłuchamy chyba najbardziej znanej ballady w dorobku Living Color, Solace of You. Więcej funku niż metalu, to na pewno, jeśli chodzi o Solace of You, fragment drugiego albumu grupy Living Color, Time's Up. Zespół nadal nagrywa, chociaż od ostatniej płyty studyjnej minęło już kilka lat, no ale to, co najlepsze w dorobku grupy Living Color, znalazło się na dwóch pierwszych albumach. Dlatego teraz wrócimy do płyty debiutanckiej Vivid i jeden z bardziej rozpoznawalnych fragmentów tego wydawnictwa, Glamour Boys. Always dancing, always laughing. The glamour boys are

they call your name, will you walk right up with a smile on your face? Will you cower in fear in your favorite sweater with an old love letter? I wish you would. I wish you would come pick me up, take me out, fuck me up, you Już 50-letni Ryan Adams, Come Pick Me Up, fragment jego debiutanckiego albumu Heartbreaker z roku 2000. Do tej pory to jedna z jego najlepszych płyt w dyskografii, a ma ich naprawdę sporo na koncie. Teraz posłuchamy fragmentu 16 albumu, chronologicznie rzecz ujmując, a ta płyta ukazała się już przed 7 laty. A z niej Do You Still Love Me? I've been thinking about you, baby, but on my mind. Why can't I feel your love? My heart must be blind. What can I say? Another sun goes down, and I'll never see the rays. What can I say? Do You Still Love Me? Fragment płyty Prisoner, Ryan Adams sprzed lat 7. 50. urodziny przed 2 dniami. Wszystkiego najlepszego w tym samym, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Ryan Adams przychodził na świat. Brian Eno nagrywał i wydawał swój drugi album solowy po odejściu od grupy Roxy Music. Brian Eno oczywiście znany przede wszystkim jako twórca, ojciec chrzestny, jak zwał, tak zwał, mówiąc kolokwialnie. Ambientu. Nagrywał również płyty, na których grywał na gitarze i śpiewał. I za chwilę taki właśnie przykład. 50 lat temu ukazała się płyta Taking Tiger Mountain by Strategy, a z tego wydawnictwa utwór Third Uncle. Brian Eno na gitarze, na syntezatorze i oczywiście przy mikrofonie. Taking Tiger Mountain by Strategy sprzed lat 50. Album sprzed lat 50, a z niego kompozycja Brian Eno Third Uncle. Później po ten utwór sięgnęła grupa Bauhaus, nagrywając go na swojej płycie. Teraz już przechodzimy do nowości. Większość tych najciekawszych płyt długogrających tego roku już się ukazała, choć jeszcze nie wszystkie, no ale czasami jeszcze pojawiają się fragmenty albo zapowiedzi nowych albumów. Na przykład takim przykładem jest utwór Too Much z płyty zatytułowanej Horror i ta płyta ukaże się dopiero 14 lutego 2025 roku i to będzie trzeci album Bartisa Strange'a. Bartis Strange. Ciekawy utwór, który zapowiada trzeci album Bartisa Horror. Przypominam, premiera 14 lutego, a Too Much to tytuł piosenki, która właśnie wybrzmiała. Teraz zespół, który wraca po paroletniej przerwie. Drobne niepokoje. Mogą państwo nie kojarzyć grupy, dlatego że wydali do tej pory tylko parę piosenek. Pierwsza przed 3 laty była udostępniona, ale wreszcie jest nowa i jest szansa, że będzie również płyta długogrająca. Dla tych, co nie wiedzą, co to za zespół, to przypomnę albo poinformuję. Wojciech Brożek, kiedyś Maki, Chłopaki i Żółte Kalendarze. Magda Turłaj, Kawałek Kulki, Żółte Kalendarze, Orzeł i Reszka. I wreszcie Mewa Habiera, kiedyś Wowoka. Trzeba, ale czy chcę? myśli od zera zaczyna. Przebacz, nowa piosenka zespołu Drobne Niepokoje, gościnnie, wokalnie i instrumentalnie Kuba Żwirełło z grupy W Czasy. Tak jak wspominałem, Wojciech Brożek jest jednym z członków grupy Drobne Niepokoje. Brożek nie próżnuje, bowiem w tym roku wydał już również piosenkę solową. Brożek i Sauna. Kolejna nowość w dzisiejszej tonacji to duet Paprosound, czyli Paprodziad, niegdyś Wonky One i Konkret w Porządło. Przychodzimy tu podobno, wiadomo lub nie wiadomo skąd. Odkrywamy tu przed sobą znany albo wciąż nieznany ląd. Zakładamy nowe szaty, ale materiał stale ten sam. Wszystko gra, a poza tym w tym sitcomie znów gram siebie sam. Każdy ma jakiś swój problem, gdzieś pomiędzy złem a dobrem. Jeszcze nie teraz i znów nie tu, w realu cielesnego duszy snu. Na pytania niestosowne odpowiedzi niewymowne są, ciemne i niewiarygodne, rozjaśniaj miłością misję duszy, nasze przeznaczenie poznajemy w ostatniej sekundzie. Wtedy też przychodzi zrozumienie i poczucie tego, co będzie później. Wszystko tutaj mamy na życzenie, sam wybrałem sobie to, co u mnie. Każdy dzień na maksa docenię, zanim skafander schowają w trumnie. Porządło, dzieciak, to nie koniec, tylko brama do gwiazd. Kolejny etap spotkania. Spotkam się gdzieś jeszcze nie raz. W porządku, dzieciak, nie zgaśnie to, co prawdziwe w nas. Do zobaczenia, tam gdzie znika czas. Jeszcze nieraz pójdziemy sobie razem na widok popatrzeć na ten piękny świat na żywo. A wszystko, co ma swój początek, ma i swój kres. Wiesz jak jest, God bless, no stress. Tu, gdzie jedyną stałą jest zmiana. Nie ma co się za bardzo przyzwyczajać. Pojawiamy się tu na chwilę, a życie to mrugnięcie oka i tyle. Z każdym oddechem bogatszy o kolejny oddech. Wypływam na szerokie morze, po to by znów powitać brzeg. Wciąż swoją drogą idę, czasem wybieram ciszę. Zamykam oczy i nagle widzę, a w ciszy odpowiedzi słyszę. W porządku, dzieciak, to nie koniec, tylko brama do gwiazd. Kolejny etap, spotkam się gdzieś jeszcze nie raz. W porządku, dzieciak, nie zgaśnie to, co prawdziwe w nas. Do zobaczenia, tam gdzie znika czas. Porządło i Paprosound. Tonacja powoli dobiega końca. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a my już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który do Państwa mówił. Na zakończenie jeszcze fragment najnowszej płyty amerykańskiej grupy Being Dead. Dziękujemy, spokojnego popołudnia, to usłyszę. Czy dyskusja o kulturze, jej kształcie, rozwoju, wyzwaniach, polityce kulturalnej jest dzisiaj dla kogoś interesująca? My wierzymy, że jest niezbędna. W Warszawie trwa Współkongres Kultury. Współ, bo tworzony przez uczestników i uczestniczki z całej Polski, z dużych, małych miejscowości, z wielkich i mniejszych instytucji. A na miejscu nie zabraknie i nas. Zapraszamy na specjalne wydania programów. W piątek od 13 do 15 Terra Kultura. W sobotę od 13 do 15 i wszystko wszędzie teraz. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej.